Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Barne på aktiehylden er blevet billigere de seneste par uger. Smukt for dem, der har penge på lommen, men surt for alle os andre. Faldende aktiemarked kan som bekendt være et reelt udtryk for dårligere økonomiske udsigter verden over. Her i studiet der har jeg heldigvis en mand, der plejer at kunne give mig ro i maven. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Jeg havde forestillet, om vi skulle holde et minut tavshed her med de markeder, vi så i går. Ser det lige så slemt ud her til morgen? Ah, det er noget bedre. Asien var oppe. USA var uforandret. Asien i går aftes. Asien er oppe, og det er lidt blandet bolcher her i Europa og Norden. Tyskland og Frankrig ser ud som om, de starter i plus, og Danmark starter nede med et lille minus. Blandt andet er det Novozymes, der jo er tækket ind. Det skal vi høre Michael Friis Jørgensen om lidt senere. Tog jeg lige din tæn. Det er rigtigt, Lars Persson, kører du bare. Hvad hedder det nu? Nede med 6%, og Nordea ligger vel også og spørger et eller andet sted. Og så Genmap får en lille fald på 2,6%. Men ellers ser det lidt sjovere ud i dag. Der er 47 selskaber, der pt. Oppe. I går var det sådan noget 2-4. Jeg tror, vi er inde på 10 måske selskaber, der steg på den danske børs. Og resten var vel i minus. Det var i hvert fald en blodrød dag. Og jeg kan sige til Pernille og til dig, at der bliver hverken julegaver eller julefrokost for mit vedkommende. I må selv skilling sammen, fordi jeg er under 250.000 i år, så det er... Der var lidt sved på panden blandt de globale investorer. I går må jeg formode, Lars Persson, at der også er sved på din pande, eller er du i stand til at tage det sådan rimelig koldt og roligt, når der sker sådan noget? Ej, det er jo lidt ærgerligt, at man var op med omkring 20.000, og nu har man klippet det hele af, men i går der valgte jeg egentlig at sælge en af mine aktier, sådan Schlumberger, min amerikanske bekendtskab inden for olieindustrien, på trods af den højeste oliepris på et eller andet tidspunkt i går, eller i hvert fald i rigtig lang tid, så har den ikke givet rigtig at stige, og egentlig synes jeg, det var et pænt regnskab, men jeg kan jo have nok så mange meninger om alt muligt, men hvis markedet er ikke med mig, så bliver jeg nødt til at sælge, for jeg får ikke noget afkast, så kan jeg sidde der i robåden helt alene, og festen i den store jolle, der er bare lige forbi, så jeg solgte dem i går, og har så 16.000 på lommen. Der var også en video i går, der gav mig lidt øretæver, så den må jeg også overveje, om jeg ikke skal sige farvel til. Så der ligger sådan to kedelige i min portefølje, ellers så synes jeg, min portefølje nogenlunde ser, og er så selvfølgelig African Oil, men altså så er der noget, så hvad hedder det nu, men ellers sådan de andre øvrige aktier, ser stadigvæk nogenlunde stabile ud. Ericsson, som jeg købte, er kun nede med 200 kroner, så den klarer sig rimelig fri sag. Så. Og så har du altså penge, som du kan bruge til at smide ind i markedet, når du kan se, forhåbentlig, eller mener, at der er en vending, og det kommer der jo på et eller andet tidspunkt, ja. Lars Persson, det ved vi. Hvornår, det ved vi så ikke. Hvad er dit bud? Jamen altså, lige nu skal det rase færdigt, og vi skal ned og finde nogle vigtige støtteniveauer. Lige nu, der hænger DAX'en for eksempel lidt under, mens de amerikanske markeder lige hænger ved de vigtige støtteniveauer. Så spørgsmålet er, Tom Bundgaard fra Kajos Commodities og jeg talte om her forleden dag, om vi, man kan godt tegne en skulderhoved-skulderformation på DAX'en, og så skal man yderligere ned. Men spørgsmålet er, om tågen lige er stukket under den her støttelinje på den her skulderhoved-skulderformation, det vi kalder en halslinje, om den bare lige er under, eller om det er et virkelig knæk nedad. Det synes jeg egentlig, at vi skal lade ugen arbejde så færdig. Det er derfor, jeg godt kan lide sådan ugetermer. Så lad os nu lade ugen arbejde så færdig og se, hvad der sker, inden at vi går sådan i panik. Så har jeg jo egentlig ikke rigtig noget nede i Tyskland, så jeg kan være lidt ligeglad, men det har været typisk Europas børshjerte, men det kan være, der er nogle andre, der tager teten som Europas børshjerte en tid, eller i hvert fald er nogle andre selskaber, der kan være med til at trække det op. Det kunne være nogle store franske, det kunne være nogle schweiziske, og måske også noget hollandsk i stedet for, så det kan være over i den her euro 6.000 eller 500, eller hvad det nu er, den hedder, som vi ikke kigger så meget på, at det er derover, man skal kigge lidt i stedet for, men det tyske selskaber har lidt svært ved, at der er biler, og der er noget bank, der ikke går så godt i den. Og her til morgen, der er Deutsche Bank ud, og den var, lige da jeg så det til at starte med, var den nede med 2%, så den har det i hvert fald lidt svært. Den har ikke så godt. Vi skal også lige kigge på Nordea, inden vi ringer op til Michael Friis Jørgensen, som du altså rigtig nok sagde, Lars Persson, skal hjælpe os med at tykke igennem tallene fra Novozymes. Mm. Men inden da, så lad mig også lige indskyde, at jeg har korresponderet lidt med Christoffer Wold her til morgen, og han mener altså, at vi er faktisk ret tæt på en bund, om det lige præcis bliver det ene punkt eller det andet punkt. Det er jo ufatteligt svært at sige, men altså på den tekniske analyse, han laver lige PT, der er altså både på OMX C25 og på S&P, der ser han altså, at bunden er meget nært forestående. Så det kan være, at det kommer til at vare så lang tid. Det her uro, Lars Persson, Christoffer Wold, han mener også, at vi så skal opad imod årsafslutningen. Så ja, måske skal der smides lidt penge ind snart her også fra din side. Persson, yes. Nordea, regnskabet, hvordan så det ud? Ja, det var jo det var grim læsning faktisk. Nu skal vi lige finde det igennem i stakken her. Det endte med 684 millioner i overskud for tredje kvartal mod 1 milliard og 86 millioner euros sidste år det var på 832 millioner. Det var lige andet kvartal, der stod at kigge på. Så en lille nedgang i forhold til sidste år, der var altså 832 var bundlinjen. Det er alle de tal, der er presset ind i det her. Ah, det er svært at tage det. Selve de operationelle indtægter, de faldt faktisk omkring 500 millioner euro, så det er jo rigtig skidt. Det er selvfølgelig gebyrer og andre indtægter fra handel på bordet og hvad kunder har gjort. Så det går den forkerte vej for Nordea, og så er der også... De holder nogenlunde de samme, menneskeomkostninger, staff-omkostninger, som de kender der. Altså, det er nok sådan nogle dødelige mennesker, som der er mig, Bodil, som der er lige omkring 726 millioner euro. Så alt i alt, ikke helt i mål, og det er også det markedet, kvitterer med her til morgen. Jeg så, at den var nede med 3% i Sverige, 2,3% i øjeblikket. Så altså, og det er jo en aktie, der også er fulgt med ned i kølvandet med alle de her historier om noget hvidvaskning og Panama-papirer, og jamen, altså, der har jo også været andre ting. De er jo også kommet med i fedtefaget nu, så... Det må man sige. Ja. Det er en branche, der er under hårdt pres, Lars Persson. Ja. Det forlyder også på det her regnskab, altså, at den gode herr Koskuhl derovre i Nordea, der sidder på topposten. Jeg vil ikke sige, at han er vred, men han er måske lidt skuffet. Det så i hvert fald ikke glimrende ud, hvis han skal udtrykke det. Han er i hvert fald ikke tilfreds. Nej, altså det kan jeg jo godt forstå, men der skal jo i hvert fald også kigges ind af og sige, jamen, hvordan får man styr på alle de her ting, der er sket. Og nu må vi så se også, hvor stor en del af hvidvaskningssagen de har været med til, eller hvad har de været med til for noget, ikke? Og ja. Vi er nede på en, ser man teknisk på den, så forsøgte den jo ligesom i løbet af sommeren og august måned at komme tilbage. Den havde været i en faldende trend siden juni og 2017, hvor den var lige op omkring en 86-87 svenske eller danske kroner, og den fandt så en bund omkring lige en 2,63 i sommer, kørte op til 70, og nu ligger den omkring de 60, og der skal vi tilbage til 2016 for at finde aktien, eller helt tilbage til 13, så det er ikke noget jubelår for bankaktionærer, i hvert fald i de større danske banker rundt omkring. Og det er måske altså også et brancheproblem, Lars Persson, at der også har været lidt stop i de gode handelsindtægter, altså der måske ikke blev handlet helt så meget på grund af de her, skal vi kalde det, nervøse markeder. Det kan være, at folk har trukket fingrene lidt til sig. Det er en af mulighederne. En anden er jo også, at folk måske er begyndt at vælge andre produkter. Altså, man ikke bare vælger den banks egne produkter, man har i skuffen, det kan være. Der er også kommet flere alternative handelsplatformer, men det har der været i mange år, men der er stadigvæk, eller handelsplatforme, men det er jo en vedvarende vandring, kan man se, fra nogle over til nogle andre. Så altså, det er en presset branche rundt omkring, og samtidig har de jo også fået en masse nye regler, de her MIFID-regler, som man de sidder og ruder med, og som skal beskytte forbrugeren. I virkeligheden er det jo, jeg nævnte det lidt sidst, vi talte også om bankerne, men det er jo egentlig ikke forbrugeren, der har været været ramt. Det er jo mere egentlig staterne og sådan noget, der er blevet snydt med alle de her hvidvaskninger. Så de der store programmer, der bliver sat op for at dig og mig, Bodil, vi skal være sikre på, at vi ikke får for farlige produkter. Jamen, de er måske næsten for overdrevet. Jeg kan i hvert fald selv se det. Jeg sidder med og kigger på, at man nogle gange tænker, jamen, det er næsten for overdrevet, at skal spørge om alt det her til de private kunder. Ja. Så. Lars Persson, ingen tvivl om, at der er blevet reguleret godt i den gode finanssektor. Ja. Om det er nok, om det kan dæmme op for de store problemer, som vi ser lige pt. Er det så et gyldent spørgsmål. Deutsche Bank, havde du flere kommentarer til den her, Persson? Nej, jeg nåede ikke rigtig at tygge den igennem. Jeg synes egentlig, at lige overskriften var noget med, at de ville have profit eller et eller andet. overraskende. Ja, men aktien er nede med 3%, så jeg rullede hurtigt væk over den, også fordi at det er ikke en sådan... Det er ikke en af dem, jeg sidder og tripper for at komme ind i. Den har jo haft nogle udbrud, og vi ved selv, Tom Hårgaard herinde fra Millionærklubben har jo lavet en god skilling på den, men det har været sådan nogle små eller kortervarige udbrud på måske et halvt år eller et eller andet, og det, ja, jeg kan godt lide at være lidt inde i længere trende, noget der var måske et års tid eller længere, hvis man kan finde det. Så nej, den har ikke råbt vagt i gevær. Hvis vi lige hurtigt skal tage en, som også falder her i dag, som også faldt i går, det er jo Bayer. Der er noget med noget amerikanske myndigheder, der mener, at Roundup, jeg mener, det var kraft til gal, nu må I ikke hænge mig op på det, men der var et eller andet, de ikke var helt glade for de der amerikanske myndigheder. Så Bayer har også fået en tur i svingkarusellen de sidste par dage, specielt i går fik den det, da det kom frem, og ja... Den ser ikke for sjov ud for tiden, Bayer. Der er ikke så meget, der ser sjovt ud for tiden, hvis man kigger på aktiemarkedet. Lad os prøve at rette blikket mod nogle af de regnskaber, de konkrete tal, som vi i hvert fald kan hænge vores hat på lige pt. Blandt andet. Fra Novozymes, vi har fået Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen, tak skal du have. Michael, vi skal tale Novozymes regnskaber. Det har ikke været det mest stabile selskab, hvis man kigger på regnskaberne, sådan, eller de sidste kvartaler i hvert fald. Hvordan ser det ud i dag? Ja, men jeg synes egentlig, man kan sagtens snakke om stabilitet. Det er der jo nok ikke mange, der er enige om, når man ser aktiekursen, hvordan det bevæger sig her til morgen. Men altså, det ramte egentlig rimelig inline. Vaskemiddelenzymer begynder at få det lidt bedre. Bioenergy er rigtig stærkt. Tekniske farma, som er lidt notorisk, lidt volatilitet. Volatil segment er det, der sådan lidt skuffer. Men overordnet rammer de inline og viser en eller anden form for stabilitet. Men det mangler den her X-faktor, ikke? Altså Novozymes, vi går alle sammen og venter på, at vi skal se det her vækstmomentum vinde. Prøver at få lidt mere smag for væksten i 19 og i 20. Det er ligesom det, der skal købes ind på i den her aktie, som jo ikke er helt billig. Og der må man bare sige, at de jo desværre nedjusterer eller indikerer, at deres vækstguidance vil lande i den lave ende af deres guidance range, altså omkring 4% for året. Og dermed også indikerer, at de har indtil videre hentet 4% i år. Så man mangler det her... den her endegyldige dokumentation eller lille tegn på, at vækstmomentum er ved at vende for det her selskab, som jo har kæmpet med væksten de sidste par år. Og det får man ikke her fra morgenstunden af. Men nervøse markeder derude, så skal man jo overraske positivt, hvis man ikke skal... lande inline, det er desværre ikke nok i de her markeder, ikke? Og derfor bliver aktien også sådan ned. Men der er jo ikke nogen grund til panik. Estimaterne skal ikke røre sig nogen steder. Man mangler bare det her, man skal købe sig ind i aktien, nemlig at troen på, at vækstmomentum er ved at vinde efter et par år for Novozymes. Så det får man altså ikke her fra morgenstunden af i det her regnskab. Okay, så altså ikke den helt store begejstring, som du altså måske havde håbet på, at det ville vise lige præcis i dag. Michael, ved seneste kvartalsregnskab, altså ved halvåret, der så vi blandt andet, at der var nogle problemer i vaskemiddelsektionen. Det var nogle konkrete problemer om blandt andet noget lastbilstrække i Brasilien, og der var også nogle produktionsproblemer for en af deres store kunder i Nordamerika. Det var selvfølgelig sådan nogle engangsforhold, men er der ryddet op i det? Ja, det ser umiddelbart sådan ud. De går fra 0% vækst til 2% vækst. Og det er jo ikke prangende, og i og med, at det udgør så stor en del af Novozymes samlede omsætning, jamen, så skal man jo ikke være bleg for at sige, at skal man have vendt vækstmomentum, så skal det også vendes dernede. Altså, det er jo en hård drag generelt set på Novozymes, at det her område ikke kommer igen. Man lancerer nye problemer eller nye produkter. De her problemer, som var midlertidigt Q2, har nok flyttet lidt salg ind i Q3, og derfor er det måske lidt skuffende, at man lander på 2%. Det var det, markedet forventede, men der var måske nogen, der havde sat næsen op efter, at der måske kunne komme et lille ekstra boost der. Det gør der ikke. Det er stadigvæk et tough marked at vokse i, og man kan jo sige, at de seneste år har man jo netop vokset i emerging markets her, fordi de store Procter & Gamble og Unilever, de store vaskemiddelsproducenter, altså store mærkevareproducenter, har jo haft det hårdt og ikke været særlig gode kunder. Ikke? Nu ser de måske ud til at få det en smule bedre, men, men vi får ikke hjælp i det her kvartal. Men til gengæld ser det jo så også ud som om, at du kan sige, at emerging market begynder at være lidt mere shaky, og væksten derude, måske ikke nødvendigvis for vaskemidler, men generelt økonomien derude. Så du ved, der er ikke lige det her signal om, at der skal vi tilbage på nogle højere vækstrater, hvilket jo i realiteten er nødvendigt, fordi det udgør så stor en del af Novozymes, for rigtigt at få løftet væksten over de her 4-5%, man har lagt på et stykke tid. Du ved, Novozymes skal jo helst ligge omkring de der 7-8, der er. Kunne man få en indikation om, at det var der, de var på vej hen over de kommende år tilbage igen i de gode gamle dage? Jamen, der er ingen tvivl om, så lå der noget potentiale i aktien, og det er det, vi mangler at få ligesom, ja, du ved, endelig få et tegn på. Og det ja, regnskabet her til morgen giver det i hvert fald ikke det. Nej, så det er altså ikke vaskemiddelsektoren, der kan, på en eller anden måde kan trække Novozymes regnskab ekstra op. Men hvordan ser det så ud inden for fødevare og landbrug og fodersegmenterne? Der er de jo også. Ja, og det ser egentlig sådan rimelig stabilt ud. Fødevare ligger højt, kommer lige lidt ud under markedets forventninger. Landbrug er tof lige nu. Apropos, jeg snakker om Bayer Monsanto. Nu er det ikke lige deres problem der, men det er lidt tof ud i landbruget, og vi ved jo alle sammen, hvordan de her tariffer og sådan noget, de tænker lidt med. Så ja, du har fuldstændig ret, men de er rimelig inline forventningerne der. Men det er jo klart, at noget af det, der holder hånden under Novozymes, det er jo det her store potentiale, der eventuelt ligger i mikroorganismer til landbruget. Ikke? Og det er heller ikke sådan, at vi lige ser det spille sig ud lige nu. Blandt andet Bayer Monsanto fusionen gør nok, at du ved, at der kan være lidt, der kan måske være lidt forsinkelser i de der høje forventninger, man kan have til det der segment der. Så det er ikke området der hvor man shiner. Det er jo biofuel, som igen er kommet i gang efter en lang periode og har lagt lidt flat. Altså det er til etanol, ikke? Og det er også derude den gode historie ligger og rumler lige nu. USA overvejer at hæve deres grænser for brugen af det her markant. Og det gør Kina i realiteten også, så du ved, der ligger potentielt ude og rumler, at markedet over de kommende år kan komme til at vokse, ikke nødvendigvis på grund af anden generation, altså det er bare på affaldsprodukter, men simpelthen på første generation igen, og det ligger og rumler derude, og det er også her, man ligesom shiner i det her regnskab. Så det er nok der, hvor du kan sige, at den gode historie ligger rundt omkring Novozymes, og så kan man håbe, at Procter & Gamble, altså de her store vaskemiddelproducenter, som begynder at få prisstigninger igennem hos forbrugerne, eventuelt også kan begynde at sætte lidt gang i segmentet og måske modsvarende og emerging market. Så det er, altså mit take gået ind i det her regnskab, det var, kunne de lige vise de her 5,5-6% vækst i det her kvartal? Kunne de lade være med at nedstille den der guidance der? Så tror jeg, at folk var begyndt at få smag for, at vækstmomentum var ved at vinde. Og så lå der egentlig nogle rimelig gode historier rundt omkring. Biofuel kan måske komme til at blive rigtig, altså kan få noget rigtig god vækst, hvis de rigtige reguleringer kommer igennem. Vaskemiddelenzymkunderne får det bedre. Og så må vi sige generelt, så er der jo stigende energipriser. Og godt nok presser det Novozymes indtjener en lille smule. De bruger en del energi, men hele deres forretningsmodel er jo egentlig bygget op på høje råvarer og energipriser. Det er det, de kan løse for kunderne. Så der ligger noget og ulmer derude om, at det kan godt være, at efter nogle hårde år, så kan Novozymes måske være tilbage på vækst. Hvis man kigger på historien, at der ligger og rumler derude. Her til morgen får vi bare ikke lige signalet i regnskabet, og derfor heller ikke, du kan sige, nogen effekt på aktiekursen, desværre det modsatte. Men for nogle år siden, Michael, der har vi jo nærmest afskrevet lidt det der etanol. Havde man ikke det, eller var det bare mig, der går og husker forkert? Altså man tænker, så bliver det ikke til noget, fordi at, der var mange sure, at vi brugte majs til at lave etanol ud af, og alle de her første generationer. Så det blev sådan lidt dæmpet, og priserne faldt, og man gad ikke at bruge det alligevel også, fordi olien faldt. Hvad sker der, hvis oliepriserne bare falder tilbage? Så bliver det vel igen den samme case, eller det ser du ikke umiddelbart, fordi vi skal ind i grøn omstilling, eller hvad ser du der? Ja, det skal deles op i to, ikke? Første generation, som er majs, og anden generation, som er det her biofuel, altså på affaldsprodukterne, ikke? Det er aldrig kommet i gang, og det var der, hvor anden del af væksten skal komme fra. Grunden til, at jeg siger, at det ligger og gryer derude nu, det er, på trods af oliepris, uanset hvad den er, så stiller man jo nogle krav landene imellem til noget iblanding af etanol. Og der har Trump jo været ude med for at beskytte landmændene på grund af de her tariffer, og vil prøve at presse 15% igennem op for 10. Og det er jo sådan næsten en 50% større marked. Og så Kina rumler faktisk også med, at de måske vil have øget det med omkring 5 milliarder, eller 5 millioner, ja, det er 5 milliarder gallons. Mm. Altså et kinesisk marked, som ikke rigtig har været. Men det er på første generation. Og ja, faktum er jo faktisk, at lige nu, der buner, du kan sige, varelærerne med landbrugsprodukter, ikke? Så du ved, den del af historien skal nok blive ramt af miljøorganisationer, men lige nu er der sådan set et rum for, at man kunne øge det der. Mm. Så det er mere sådan teknisk politisk side, det skal komme fra, fordi det der anden generation, som du ved, der var store forhåbninger til, det sker der altså ikke rigtig noget på. Det sker der ikke med de her. Så skal vi have en lang periode, du ved, med nogle meget høje energipriser, før det måske kan komme i gang igen. Så det er første generation, vi snakker om, der måske er ved at være noget politisk regulering, simpelthen for at få brugt nogen, for at få noget indtjening ind i landbrugssektoren, som jo bliver hårdt ramt af de her tariffer. Mm. Så det er derude, hvor triggeren ligesom kan ligge for det her segment. Og så er det jo mikroorganismerne, altså du ved, det der med, at man i stedet for kemikalier bruger mikroorganismer i at få større høstudbytte osv. Jamen altså, det ligger også rumlerne, det går lidt i stå lige for tiden, ikke? Men når Monsanto-Bayer-fusionen måske kommer lidt mere på plads, jamen så kan de også komme. Så det er der, jeg tror, de to historier, det er. Fordi problemet for Novozymes, det er jo, at vi har været så vant til den her stabile mellem 8-10% vækstvirksomhed. Det var vi igennem mange år, men det var jo høje råvarepriser, høje afgrødepriser, høje oliepriser. Det havde de jo lavet de sidste 20 års forskning. Alle deres forskningsmidler var jo gået ind i at løse tingene der. Og dermed gik de jo så ind i en periode her, hvor energipriserne faldt, hvor afgrødepriserne faldt, og havde jo ikke det her naturlige boost, og har nu lagt sig så deres R&D om, sådan at du ved, nu prøver de at give lidt mindre applikationer, altså hjælpe kunderne lidt mere, eller Christian Hansen, hjælpe dem lidt på nogle små områder og få boostet væksten der. Mm. Og det begynder, men det er langsomt, det begynder at gribe fat, ikke? Så at have den helt store tilbage til de gode gamle, skal vi nok sandsynligvis have langvarige høje energipriser og langvarige høje afgrødepriser. Mm. Så det er sådan, det der hele historien omkring Novozymes, men du ved, kunne man have leveret lidt bedre i det her regnskab, så tror jeg egentlig, markedet var begyndt at købe lidt ind på de der gode historier, der ligger rundt omkring aktien. Mm. Ja. Michael Friis Jørgensen, chef aktieanalytiker hos Almindelig Brand, men altså, det lyder til, at det på en eller anden måde er hele branchen, der ligesom ligger under de her overskrifter, men er der ændret på konkurrencebilledet? Altså, ryger Novozymes enten opad eller nedad sådan i den globale konkurrencesituation efter det her regnskab? De ryger rimelig opad, det er svært at snakke konkurrence. Altså, det er jo så enestående et selskab. Det er jo også derfor, at man som aktionær engang med masser. Ja, det er selvfølgelig ikke så sjovt at se aktiekurser gå op og nedad, men det er jo nok det ene selskab, vi helt sikkert eksisterer om 50 år. Ikke? Altså, der er jo stort set ikke konkurrence. Det er jo det der med, at man må ikke længere tage jordbundsprøver på grund af, altså, der er ikke nogen, der kan indhente noget, sagt. Altså, det er jo et selskab, du ved, der stort set er uden konkurrence. Ja, de har de gamle Danisco og så videre. Jeg vil skyde på, sådan som vi kan se biofuelen køre, der er der ingen tvivl om, at der trækker de fra lige nu på enzymer til etanol. De andre områder tror jeg, de er sådan rimelig flattisk på. Ja. Så det er ikke det billede, man skal kigge. Jeg tror, det er det der store billede, hvor man ligesom siger, at man jo ja, i hvert fald 10 år har brugt en masse R&D-kroner, rigtig mange R&D-kroner, på en fremtid, hvor der var høje energipriser og høje råvarepriser, og den løsning der. Og det var også glimrende. Godt tænkt, bare lige her de sidste par år har det været lidt mere problematisk, og så kommer man jo helt automatisk ned i vækstgear. Men der er jo mange, der tror, at det billede kommer til at ændre sig i fremtiden, ikke, med høje energipriser og så videre, ikke? Så det er jo det her midlertidige slump, ikke? Og så det er jo det der med, at den langsigtede case i Novozymes, og hvor god den historie er, den skal man en gang imellem lige huske, men sig selv om i den her aktie. Men det er klart, lige nu er de udfordret, og vil du sidder du og håber på, at du skal bruge pengene til julegaver, eller noget, så skal tingene ændre sig en lille bitte smule. Ikke? Vi skal have noget bedre vækstbillede, for den er jo priset til højere vækst, end det den ligger og leverer sådan lige for tiden. Ja, men du er jo bestemt ikke den eneste, der også peger på, at det er stadigvæk en god og langsigtet investering. Lars Svendsen her i Millionærklubben plejer at pege på Novozymes, når han skal pege på en aktie, som det er godt at samle op på det helt lange sigt. Persson, du havde en kommentar? Jamen, hvis man også bare kigger på den, så er den jo altså, næsten samme kurs, som den havde for et år siden. Det kan jo være meget rart med de her volatile marker. Altså, hvis vi skal begynde at finde nogle kedelige aktier til vores aktiehus, ikke, så kunne det jo være en af byggestenene til i hvert fald. Så har den været lidt kedelig, men den har heller ikke været udfordret, så har du også måske endda fået noget udbytte, så den er måske ikke så kedelig alligevel, som man prøver at gøre den til på den korte bane i hvert fald. Michael, inden vi slipper dig helt. Jeg tror, du tosser på en af de historier, som jo netop er super i den her aktie. Vi leder jo alle sammen lige nu efter defensive investeringer. Novozymes har historisk været en af de der, som alle gerne vil ligge i defensiv. Men vi mangler lige det her aftryk, hvor vi ikke skal skuffes. Det er jo derfor, Christian Hansen koster 45, så der bliver vi ikke skuffet, og Novozymes koster lige her en 26-27, ikke? Fordi der bliver vi skuffet lige for tiden, men det er klart, at over, kunne man bare levere lidt, så tror jeg, der er mange defensive penge, der vil søge over mod Novozymes. Ja, det var meget godt springbræt til mit næste spørgsmål, Michael Friis Jørgensen, for jeg vil nemlig høre dig sådan generelt set på markedet. Vi har særdeles nervøse aktiemarkeder derude, og investorerne ser ud til, at de ikke rigtig ved, hvilke ben de skal stå på. Hvad siger du om situationen, og er vi snart nået en bund? Ja, det er jo $1 million spørgsmål altid. Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig svært. Nej, hvis jeg skal se på de ting, der ligger og altså, der ligger en masse historier derude. Saudi har pigt det 20's handelskrig og så videre. Alle sammen tror jeg egentlig nok, når man kigger lidt på olieprisen, tror jeg her de sidste 14 dages tid har kunne summere sammen til en ting. Vi begynder at være bange for væksten. Mm. Og det er aldrig et rart sted at være i aktiemarkedet. Emerging market er vi bange for, at skal kraftigt ned i gear. USA er vi bange for, diskuterer vi nu, hvor kraftigt skal ned i gear. Og det betyder jo, at vi går måske fra 4-4,5 i år til 3-3,5, som du ved, i de seneste forkaster. Det er jo stadigvæk glimrende ting, glimrende vækst i verden. Men landingsbanen bliver jo snævere og snævere, og lige nu er vi jo ved at lande det der eksperimentelle fly, der hedder QE, er ved at blive trukket tilbage af alle centralbankerne, ikke? Så vi skal helst tage en bred landingsbane og lande det her eksperimentelle fly på, fordi det ved vi godt, at det har vi aldrig prøvet før, at trække penge tilbage og hæve renter fra de her niveauer, ikke? Så derfor skal landingsbanen helst være så bred som muligt. Og det er det, der præger lige nu, at stort set alle forekast begynder at komme ned rundt omkring i de forskellige verdensdele på den økonomiske vækst. Ikke sådan, at man ikke skulle eje aktier, det står 3,5 er fint, det skal virksomheden nok leve godt med. Men vi ved godt, at der er så mange usikkerheder derude netop på grund af QE, at vi skal have så bred en landingsbane som overhovedet muligt at lande de her ting på. Og det er det, der præger derude. Mm. Og det er svært lige at se, hvad det skal lukkes, ikke? Det skal nok lukkes som brand, altså du ved, sådan små brande. Vi skal prøve sådan noget handelsaftale mellem Kina og USA, det ser lidt toft ud, ikke? Lige nu, der ligger aktiemarkederne jo og svinger op eller ned med, om Kina, de laver tiltag derovre, ikke? I dag, her i nat, har de indikeret, ligesom Trump, at de vil give skattelettelser til virksomheder, som er ramt af tariffer, for markederne op dagen efter styrtdykker det, fordi det er kraftigt ikke et sundt sted at være, jo. Det her... Og det er jo det der, de kortsigtede driver. Desværre har vi sat lidt af den her der amerikanske rapporteringssæson lidt ud af kraft, fordi de temaer og regnskaberne er stærke, men det er vi blevet så vant til, og de mangler meldingerne fremadrettet, for de amerikanske selskaber er lidt mere bløde. Så den kan heller ikke trække ting. Så hvis du kigger sammen på den helt korte bane, så kan jeg simpelthen ikke pege på, hvad det er, der skal vende tingene, hvor en bund er. Det må vi jo bare kende, når det er sådan nogle faktorer her, der ligger og præger ting. Jeg skal gætte på, du ved, når de kinesiske aktier styrtdykker de næste dage, så kommer med et nyt tiltag overfor, ligesom at tænke det. Vi kan begynde at se, at Kina mener i hvert fald, at stigende aktiekurser, eller faldende aktiekurser, kan have en indkomsteffekt, og dermed en real økonomisk effekt, ikke? Så nu er de begyndt at gøre noget med det her bæremarked, som er kommet i Kina, ikke? Så det kan man da trods alt tage med, så det kan måske stabilisere tingene en lille bitte smule. Regnskaberne er jo principielt fine for de amerikanske selskaber, ikke? Men næste år er egentlig okay, også selvom den er blevet nedjusteret. Problemet er bare, at landingsplanen er blevet mindre, og derfor, du ved, nu dukker de tit af de her frem, der kalder en recession i 19, fordi at du ved, at der er en risiko for det. Risikoen er stigende, fordi landingsbanen bliver mindre, hvor man skal lande det her meget eksperimentelle ting, ikke? Ja. Og det er ligesom de ting her, vi skal have ud af tingene, ikke? Og så tror jeg, vi skal forbi det amerikanske midtvejsvalg, du ved. Det er ikke normalt noget, der giver noget ustabilitet i markedet. Jeg tror ikke, at jeg vil gå ret kraftigt i markedet, før vi er forbi det amerikanske midtvejsvalg. Ja, Michael, som du også er inde på, der er ingen af os, der præcis ved, hvad der kommer til at ske. Men derfor kan vi jo godt have holdninger og meninger til det, og din den fik vi altså her. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Det var slet. Hej. Så vidt altså Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand, hvor han er chef aktieanalytiker om blandt andet Novozymes og det generelle marked. Lars Persson, vi skal ringe til Tom Hårgaard lige lidt senere her i programmet, men inden da, så kan vi lige nå et par spørgsmål, blandt andet fra Robert Schweitzer, der godt kunne tænke sig, at du lige gav et kig på Saab. Saab, som kom med regnskab i går. Ja. Hvad var der noget opsigtsvækkende overhovedet der? Og det er jo lidt svært tid at komme med regnskab i, fordi det hele er bare surt, og så lige meget nærmest, hvad man kommer ud med, ja, så er der en sur stemning. Ja, men så blev det ekstra surt. Der var jo ellers været rigtig god stemning i Saab, efter at de kom frem og sagde, at de skulle være med til at levere de her træningsfly til det amerikanske militær sammen med Boeing. Men det, der var hovedet på sødet med Saab, det var faktisk, selvom de har fantastisk score dengang og så videre, de får ikke noget ned på bundlinjen, og det har de så også taget konsekvensen af. Der skal fyres omkring en, var det 350 eller 450 mennesker. Der var jo masser af historier ude i går, om de skulle også sige farvel til nogle mennesker i Skandinavisk Tobakskompagni, eller STG, som de hedder i dag på børsen. Så der var masser af historier ud, og så var der også det, der kom bag på markedet, det var, at der skulle være en emission i Saab. Så aktien fik en ordentlig en på Singadusen, var nede med over 10% i går. Tog den hele opturen fra sommeren af juni måned, hvor den lå i 360, op til 460 var den i slutningen af september. Det blev faktisk nivelleret, eller forsvandt på næsten en handelsdag der. Så det er simpelthen det, der er sket. Det er, at der skal være en aktieemission, det kom bag på dem. Og så er det simpelthen de her. Jeg tror, at Saab er blevet lidt for store med, at man både skal producere ubåde og missiler og gemmenet og kampfly. Jeg tror simpelthen, det er blevet en lidt for stor militær organisation, så det er blevet lidt sådan, at når man vinder noget på karusellen, så tager man lidt på gyngerne, og det er måske lidt ærgerligt. De skulle nok have holdt sig ude af den der. Jeg ved godt, man på den måde fik adgang til at skulle sælge nogle ubåde til sig selv, og måske også til Australien, eller noget af de at sige nej til. Det har jeg næsten glemt, men problemet er, at jeg tror, man skulle have holdt sig lidt inden for en lidt snævere range, ellers så skal man blive en kæmpe stor militær producent, og der er de måske sådan en semi, lidt ligesom vores egen Carlsberg, lige under de allerstørste ølproducenter, så er Saab også sådan lige under de allerstørste våbenproducenter, så enten så skal man gå all in også og lave måske tanks eller et eller andet, sådan så man får en full-scale pakke, eller også så skal man, ja, så ved jeg ikke lige det, men lige i øjeblikket ser den kedelig ud, og faldet gør, at den i hvert fald ikke ser interessant ud på den korte bane, og sådan en aktieemission gør også, at aktiekursen bliver lidt presset, fordi der er mange institutionelle investorer, der ikke køber ind i våbenindustrien, så derfor så undlader de også at gøre det. Så det er private investorer, der skal have hænderne op af lommen. Og så det, jeg synes ikke, den ser så spændende ud på nok, den korte bane. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige rette blikket mod generelt det svenske aktieindeks. Ja. Det vil jeg gerne, fordi at den svenske centralbank Riksbanken har jo været ude her 9.30 og kom med deres udmelding omkring renten, og de gør ikke noget. Det var fuldstændig forventet. De er ude, ligesom de var nærmest sidste gang, at sige, at der kommer sikkert først en renteforhøjelse i december og februar. Ja. Og sidste gang, der blev markedet altså en lille bitte smule skuffet nu, men nu var det vel ventet, så det har vel ikke ændret på noget? Eller hvordan ser det ud over i Sverige, herr Pedersen? Ja, det svenske marked er det svageste i Norden i dag, kan man sige. Og også lige sådan, som jeg ser det i Europa, i hvert fald for alle de andre markeder op. Så det, men der er også et halvdårligt regnskab ude for boligen, og så er det så er der selvfølgelig, hvad hedder det nu, Nordea, som er med til at trække ned. Så er der Sandviken for i går af, som også var lidt halvskidt, lidt presset. Man havde forventet lidt noget mere. Det samme var forleden dag med Atlas Copco, så nogle af de her værkstedsselskaber, som man kalder dem, altså de her industriselskaber, som leverer til industrien med bord og maskiner og sådan nogle ting og sager, jamen de er en smule presset, og det er jo det, nogle af dem, der ligger tungt i indekset. Så Det blev lidt kedeligt, og det så ellers rigtig godt ud for bare knap en måned siden. Der var det svenske marked opadgående, man kan sige. Kvæg mange andre markeder, så havde det svenske marked en top hen i år 2015 i 1700, altså 1700 i maj, eller marts-april måned, og den har den ikke rigtig tangeret. Altså normalt så følger det svenske marked meget det amerikanske, så vi har ikke fået den samme udvikling, og det er jo kvæg, at vi har haft en meget billig svensk krone, så det er jo egentlig lidt mærkeligt, men her de sidste par dage er markedet faldet tilbage og fundet støtte omkring de der 1500, som det også var nede og teste både i februar, april og også i sommer, så vi hænger sådan lidt og dingler i øjeblikket på det svenske marked. Men altså den svenske rente, styrerenten bliver på minus 0,5%, lidt endnu, i hvert fald frem til december, som det ser ud, i hvert fald med de udmeldinger, vi har fået her til morgen. Når jeg kigger op på din skærm, Lars Persson, så står der gudhjælp med minus 15% ud for Evolution Gaming. Ja. Det svenske gambling-selskab. Hvad sker der der? Ja, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke lige fulgt med i, men det kan jeg jo måske stå og følge med i. Der er regnskab ude i dag, så det har nok været et, der har skuffet markedsdeltagerne noget, så synderligt, kan man sige. Det må det i hvert fald være. Okay. Så ja. Evolution Gaming, som altså får en ordentlig tur på aktiemarkedet, ikke bare i sur stemning, men altså sådan helt generelt ned med 15%. Lars Persson, indtjeningsmarginerne falder tilbage til 43,4 mod 45,2 sidste år, så det er i hvert fald bare lige den første overskrift, jeg lige gravede frem her. Så, ja. Lad den ligge, Lars Persson. Vi hopper en tur til London, hvor Tom Hårgaard er med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Hårgaard. Godmorgen. Tom, der er sådan set nærmest kun et spørgsmål, jeg har lyst til at stille dig i dag, men det er til gengæld også et af de store. Hvad foregår der? Jamen, lyttede du ikke til programmet i sidste uge og i forrige uge? Jeg er ikke blevet klogere endnu. Okay. Jeg ved sgu ikke, hvad der foregår. Nå. Lad mig så spørge på en anden måde, Tom. Vi har set gevaldigt faldende markeder. Nu kan det være, at det nogen steder retter sig en lille smule her til morgen. Men er vi ved at være nået en bund, som nogen også begynder at tale om, blandt andet Christoffer Wold? Okay. Ja, det der med at nå bunde, jeg har et stykke meget interessant statistik, som jeg fik lagt i hænderne her til morgen. Hvis du kigger over de sidste 3 år, hvor du har været i stand til at kunne måle, hvor vi lukkede henne i Dow Jones om aftenen mod, hvor vi havde været på det laveste tidspunkt i løbet af dagen, så er der en stykke statistik her, der siger, at når man har så voldsom en reaktion, som vi havde i går, hvor S&P 500 kom under de 2700, og så alligevel lukker så stærkt, som det gør, hvor du har en bevægelse, der er mere end 1,8% fra bunden, Så har man en tendens til at tro, at det er en rigtig god recovery, og at markedet nok skulle vende om. Men rent faktisk, hvis du kigger over de sidste 14 gange, det er sket siden oktober 2015, 13 ud af de 14 gange har markedet over de næste 5 handelsdage i gennemsnit været 2,6% lavere. Så jeg er godt klar over, at det var et fantastisk turnaround, vi så i USA i går eftermiddags, og det kunne få mange til at tænke, at det værste var overstået. Men det tror jeg bare ikke, at det er. Fordi et marked vinder ikke på en tallerken, som I så i går. Når du laver en bundformation teknisk, analytisk set, er som regel altid en bund, og så på et eller andet tidspunkt, så får du en test, en retest af den bund. Og det tror jeg ikke, vi har set endnu. Der er for meget volatilitet, Og den recovery kom alt for sent i dagen, for at jeg tror, at det her det er en sustainable bund. Jeg er stadigvæk kort min ETF, og jeg har ikke nogen intentioner om at lukke dem, i hvert fald ikke lige sådan det, jeg ser her nu. Ja. Så jeg kunne forestille mig, at over de næste 5-10 dage, jeg tror over de næste 5-10 dage, på et eller andet tidspunkt kommer vi ned og tester de bunde, vi så, eller den her bund, vi så i går. Så derfor, hvis jeg var investor, så ville jeg ikke have travlt med at gå ind og købe aktier. Og når du kigger på, hvor markedet er her til morgen, DAX'en er allerede faldet 120 point fra, hvor det blev kaldt op for en halvanden times tid siden. Så det er jo ikke fordi, at de springer ind i managen igen for at få lov at købe aktier, de store fonde. Mm. Så det er mit bedste bud. Ja, og Tom, du har jo altså også været mand, der her i Millionærklubben blandt andet har været ude og advare mod adskillige gange, at du synes, det så faretruende ud derude ude på aktiemarkedet, også i de tider, hvor det altså kørte pænt meget op her tidligere på sommeren. Der var du ude og advare og sige, at du kunne godt se, at der kom noget gevaldigt nedtur, og det må man så sige, der er kommet nu. Det har jo sådan set ikke kun sagt det, du har sådan set også handlet efter det, fordi som du selv var inde på, så var du altså inde i de her bærcertifikater, som du også giver, dels i Millionærklubben, jeg går også ud fra, at du handler den vej i din private portefølje. Og du har givet den gas de seneste par dage, for lyder det, du har nærmest ikke sovet de sidste 2 dage. Hvordan er det gået? Når man ikke får sovet på dage, så går humøret godt. Ja. Hvis jeg lyder lidt grumpen, så er det forklaring. Men min manglende søvn til side, så er jeg elsker den volatilitet, vi ser i markedet. Og vil jeg selvfølgelig gerne prøve at kapitalisere på den. Men ikke nok med det. Der, hvor teknisk analyse er en hjælp til folk, som bruger teknisk analyse, er simpelthen det faktum, at du af og til får nogle klokkerene signaler. Og jeg ved godt, at jeg var ude og advare i sommeren her på Radio 24/7, men jeg tog også fejl et par gange. Og den bekymring, jeg havde, da jeg var på programmet i sidste uge og forrige uge, var, skal jeg gentage den her advarsel? Fordi der er ikke nogen, der gider at lytte til manden, der bliver ved med at råbe ulv. men der var altså nogle klokkerene signaler, og derfor tror jeg ikke, jeg tror, det er for tidligt at begynde at lede efter en eller anden form for bundformation. I hvilket som helst, nu kalder jeg det ikke et bæremarked, fordi det skal du falde 20% fra en top, for at du kan klassificere det som et bæremarked. Men i hvilket som helst, hvad skal man kalde det, en korrektionsfase, har du altid nogle meget, meget voldsomme modreaktioner mod den nedadgående trend. Du kan bare kigge på vores egen Pandora. Pandora er mere eller mindre blevet halveret over de sidste 18 måneder. Og tror jeg, at nedturen i Pandora er overstået? Overhovedet ikke. Men det betyder ikke, at du ikke kan få nogle 10-20% modreaktioner. Og det samme i aktieindekser. Jeg tror, at markedet på mange måder er ved at være lidt lang i tanden på den korte side. Og du kan ganske godt have en voldsom modreaktion, eller hvad du så i går, hvor S&P 500 dag stiger næsten 2% fra bunden af dagen. Men det betyder bare ikke andet end det, der hedder dead cat bounce. Så jeg tror stadigvæk, at der kommer pres på priser i nedadgående retning. Og det er ikke mig, der mener det her. Det er mere et teknisk analytisk perspektiv. Ja, og Tom, det kan godt være, at du sidder og kigger på kurverne, men det er jo altså også, i hvert fald i den daglige snak, mange af de her overskrifter på den globale front, der hiver rundt med markederne. Der er masser af uro, masser af usikkerhed, politisk usikkerhed også rundt omkring i verden. Holder du øje med nogle af de ting, og skal vi have ligesom nogle af de historier væk fra bordet, inden at vi for alvor tør at give den gas op ad igen? Det, der jo er sket, det er, at de her historier, de kommer frem i første ud, efter markedet allerede var begyndt at falde. Det er som om, at historierne kommer, som så bekræfter den her, det nedadgående pres. Så nej, jeg tror ikke, at du skal holde øje specielt meget med de historier. Det, du skal gøre, det er, at du skal sige, siden for eksempel 2016 har en aktie som Goldman Sachs mere eller mindre fordoblet. Og er valuations, er de ved at være så lange i næbet, at der ikke er tilbage, der ikke er flere købere tilbage. Mm. Og det spørgsmål, som jeg blev stillet i sidste uge her på Radio 24/7, det er, om jeg vil være bekymret for, at vi går ind i det, der hedder earnings season nu, og hvordan de vil så påvirke aktierne. Og jeg kunne ikke lade være med at bringe det op igen, fordi hvis der virkelig var så meget interesse omkring den her earnings season, og det var så positivt, og oktober i øvrigt er en positiv måned, alle de her ting, som jeg selv gjorde opmærksom på i sidste uge, jamen hvor er køberne så henne? Og køberne er der ikke. Hvis det var så godt et rally, vi så i går, hvor er køberne så her til morgen? De er der ikke. Det kan godt være, de træder ind senere på dagen, men lige nu er det der ikke. Og det er den måde, som jeg trader på og investerer på. Jeg prøver rent faktisk bare at lytte til, hvad det er, markedet fortæller mig. Ja. Og nyhederne mere eller mindre kan bekræfte eller afkræfte den historie, jeg læser i markedet. Men den rene sandhed, er det Lars Persson, der er i studiet i øvrigt? Yes. Jamen, så Lars og jeg, vi er begge to tekniske analytikere, så Lars ved også, at nogle gange, så kan det godt betale sig at ikke lytte så meget til nyhederne, men så bare kigge på, hvad der egentlig er, der foregår i markedet, og lad den besked ligesom sive ind på nethinden. Ja, Tom, lad mig bare lige samle lidt op. Du mener altså ikke her de næste, 8-10 dage, at vi nødvendigvis kommer til at se en seriøs vending opad i aktiemarkedet. Hvad holder du øje med? Altså, hvilke signaler skal komme på dit bord, før end du tør sige, at nu er det vendt? Okay, det er et godt spørgsmål. Der er stadig skille ting. For det første, hvis du kigger på det, der hedder frygtens indeks, det der hedder volatilitetsindekset, så får du ofte en slags kapitulationsfase. Og en kapitulationsfase er ofte fuldstændig det modsatte af, hvad vi så i 2017, hvor VIX konstant holdt sig ned under 10. En kapitulationsfase er, når VIX'en spiker op til omkring de 40-50 60 stykker, så ved du, at der er en rigtig god sandsynlighed for, at markedet nu er blevet så overreageret, at de har smidt babyerne ud med badevandet, og nu er det et godt tidspunkt at købe. En anden måde, og lidt mere jordnær måde at sige det på, som ikke involverer teknisk analyse, det er, hvis der er en overskrift på Berlingske Tidende eller BT eller Ekstrabladet om, at aktiemarkedet er helt af helvede, så er det måske et meget godt tidspunkt at begynde at købe, fordi som Warren Buffett sagde, han godt lide at købe, når der er blod i gaderne. Ja, præcis. Så VIX holder der altså øje med, vi ligger lige under de 22 dollar, så vidt jeg kan se på Lars' kurve, så vi er der et stykke vej derfra, Tom. Ja, det er vi. Og det, du har brug for at se, det er sådan en af de der rigtig, rigtig blodrøde, grimme dage. der vil jeg hellere være køber, end jeg vil begynde at prøve at gætte på, om bunden er blevet lavet i går, for det tror jeg bare ikke, det er. Og det siger statistikken også, at den ikke er. Jeg tror, at du skal ind en gang i næste uge, før du kan begynde at snakke om, der måske er blevet lavet en bund. Mm. Og så skal man så også lige holde en ting for øje ved. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at man lige skal fange bunden. Så hvis det her det er en korrektion, og vi skal op her igen, fint. Men så lad da i det mindste selv aktiemarkedet begynde at have nogle gode dage, måske en god uge eller to, før man hopper ombord igen. Mm. Okay. Men som privatinvestor, så behøver man måske heller ikke lige at have det sådan, at man skal ramme den der bund. Altså, det kan jo være okay at hoppe ind. Måske nu endda. Og så sige, ja, så tager man lige det der lille tab, som kommer her de næste par dage. Men så er man i mindste sikker på, at man er med på opturen, hvis den kommer. Hvis man stadigvæk tror på, at økonomien og aktiemarkedet er i sund fornuft, så er det nok en meget god idé. Ja. Men når de her korrektioner, når de kommer, og det, der er så interessant lige i slut, det er, korrektionen for eksempel i 2004, det var en korrektion i et ung bullmarked, men den tog immervæk stadigvæk 7-8 måneder. Men DAX'en har været korrigerende nu i næsten 11 måneder, så man kunne godt begynde at tænke på, om måske i stedet at begynde at sætte nogle penge til at arbejde, det var måske det tyske DAX. Det er kun et forslag, jeg siger ikke, at bunden er nået. Mm, okay. Tom, lad os lige runde din portefølje her i Millionærklubbens konkurrence, hvor der er du jo med. Det er ikke så meget, du har handlet aktier i den, og det kan man jo så sige lige nu, har det måske været en meget god idé at både have kontanter på banen og så også være inde i de her bærecertifikater, som du senest købte ind. Hvordan ser det ud lige nu? Jamen, min portefølje er eksploderet i værdi på grund af de her bærecertifikater, som er gearet inden for den strækning, som jeg rent faktisk må gear. Det er 3 gange gearing. Mm. Men jeg har altså taget porteføljen fra 272.000 op til 318.000 ved blot at være eksponeret i 3 gange daily short i DAX'en. Ja, og bare lige for god ordens skyld, altså når vi siger, at du handler bærecertifikater, jo altså så better på short positioner, så handler det jo altså om, at du holder fast i, at tror, at markedet skal nedad, bare lige hvis der er nogen, der ikke lige var med på den. Tom, dem holder du så fast i, kan jeg høre? Ja, det gør jeg lige nu, men det, man skal være opmærksom på de her bærecertifikater, det er, at for eksempel, da DAX'en begyndte at falde i går, der steg bærecertifikatet. Altså, det gik imod mig, jeg tænkte, så man skal være lidt opmærksom på, at de bærecertifikater ikke altid lige opererer sådan, som det underliggende marked reagerer. Det er jeg i hvert fald selv blevet opmærksom på nu, men det var en eksplosiv dag i går. Mm. Vil jeg beholde dem? Jeg tror, jeg vil beholde dem lidt længere, fordi jeg tror ikke, at det her det er overstået. Okay. Du ligger altså lige, så vidt jeg hurtigt kan regne ud i hovedet, i underkanten af 30% afkast, og dermed så snuser det altså godt og grundigt til Philip Gunn, som stadigvæk er på første plads. Men en flot anden plads, Tom Hågaard. Det ser ud som om, alt kan ske lige nu, når I ligger der tæt på hinanden, dig og Philip. I din private portefølje, Tom Hågaard, hvis jeg må tillade mig at spørge lidt ind til det, hvad sker der der? Altså, hvordan handler du der? Der handler jeg, du ved, så sidder man på, det er nok mere grund til, at jeg ikke har sovet i de sidste 48 timer, fordi der har der været nogle kæmpe bevægelser i yenen, for eksempel, hvor du har det der, hvor ofte når du ser, at markedet er i skvulp, så ser du ofte, at yenen styrkes, fordi det betragtes som en slags sikker havn. Mm. Der er også andre grunde til det, så jeg har haft nogle rigtig gode trades i der. Jeg har tjent rigtig mange penge i de sidste 48 timer ved at ligge på den korte side. Var lidt langsom for at vente om i går eftermiddags til den lange side. Det var en utrolig volatil dag, men alt i alt, at være daytrader, når det er så volatilt, kan være på godt og ondt, men det har virkelig været. Ja, man skulle snuse op, hvordan det var, man handlede i 2008 og 2009. Altså en del af det, jeg har siddet og brugt tid på, er simpelthen bare at minde mig selv om, at konstant prøve at finde de der steder og gå kort markedet, fordi du får de her voldsomme modreaktioner, og det er dem, du skal sælge ind i. Mm. Og Tom, nu bliver jeg selvfølgelig nysgerrig. Altså, hvor meget afkast kan du lave sådan på en 2-3-4 dage, altså procentmæssigt? Du vil gerne have, at jeg fortæller dig, hvad jeg har tjent. Nej, det behøver jeg ikke i kroner og øre, men jeg vil bare gerne vide, hvad man kan opnå sådan i procenter, hvis du har det tal. Ja, altså taler vi 10, eller taler vi 50, eller taler vi bare 2%? Jeg fordoblede min konto på 72 timer. Okay. Ikke så tosset en timeløn, Tom Hågaard. Du fortsætter vel i samme retning, eller skal du snart have noget søvn? Nej, jeg fortsætter helt sikkert. Okay. Held og lykke med det hele, Tom. Vi fanger dig igen i næste uge. Tak, fordi vi måtte tale med dig her til morgen. Selv tak. Hej. Hej. Så vidt altså Tom Hårgaard, der i den grad er kommet fremad i konkurrencen, ligger på en flot anden plads lige efter Philip Gunst, som altså stadigvæk ligger på førstepladsen. Lars Persson, der er kommet et spørgsmål ind på sms'en 42 600 247. Det er en lytter, som ikke skriver sit navn. Jeg vil gerne lige opfordre til, at I skriver jeres navn, når I sender sms'er herind. Det er så dejligt at have en fornemmelse af, hvem det er, vi taler med. Men lytteren skriver sådan her: hvad er bunden i GenMap, og kommer den igen op i 1400? Og hvornår? Det er konkrete gode spørgsmål, Lars Persson. Er der lige så konkrete gode svar for dig? Nej, det er der ikke. Altså heldigvis kan vi jo ikke sige noget om, den overhovedet kommer op i det niveau igen. Det kan vi jo kun gå og drømme om. Den skulle gerne holde noget bundformation her omkring de her 800, som jeg synes, jeg lige fik 850, som jeg lige fik set den i, hvis jeg lige skal have min graf frem her. Så den skulle gerne forsøge at finde noget stabilisation. Okay, jeg kan overhovedet ikke tale. Du skulle gerne finde noget stabilt her omkring de der 850 eller 800, hvor at vi tilbage i februar måned så, at man cyklede lidt rundt om den i 16. Men altså, det er jo en aktie, der også har været darling, og lige pludselig så har vi set, at det her darlingstik bliver trukket, både på Pandora og Novo og Vestas og you name it. Bjørnberg har været ude her til morgen og trække det der stik, Lars Persson. Ja, så sænker anbefalingen fra køb til hold, så det kan jo også være med til at skubbe lidt i den forkerte retning. Helt sikkert. Så det er, man skal jo igen, når man går ind i sådan en aktie, skal man jo finde ud af, hvad er det, jeg vil, hvor sætter jeg mit stop loss? Altså, hvor skal jeg ikke være med længere, eller er jeg bare med, lukker øjnene og er lang investor og håber på, at den kommer op i et eller andet igen. Voldsomt stort, 2.000, som Mogens Vad engang spåede, den skulle op i, ikke? Så det. Jeg vil, hvis jeg havde den. Du kan ikke se den op i 1400 inden for overskuelig fremtid, eller hvad? Så skal der virkelig komme nogle helt fantastiske, og nu er jeg ikke så meget inde i deres pipeline, det skal vi spørge Helge om mere, men på en kort bane, så vil jeg sige, at der ikke er sådan det helt store wow-effekt, i hvert fald med mindre der kommer noget fra pipeline, der kan slå den fuldstændig modsat, ikke? Så ja. Så lad mig høre dig, Lars Persson, hvor er den helt store wow-effekt, når vi står her lige nu? Måske skal man nemlig kaste sine penge ind i aktiemarkedet, velvidende, at det måske ikke lige er bunden i dag, men formentlig inden for overskuelig fremtid, hvis vi skal lytte lidt til dem, vi har haft med i studiet i dag i hvert fald. Persson, er der nogle steder, du vil kunne finde interessante aktier? Altså, man kan lige så godt vente. Altså, jeg vil ikke begynde at sige, nu skal jeg ind i markedet lige i dag, bare fordi at der er lidt positiv stemning. Altså, man skal nok nå med, hvis toget kører, og alle grafer og signaler siger, at der kommer til at gå, som også Tom sagde, jamen, men det er en bund bliver ikke bare lavet sådan på normalt en dag. Vi skal ligesom finde et niveau, og så lige meget hvilken dal man har gået i, så er der også den er bredere eller smallere lidt, eller hvad Michael Friis Jørgensen sagde, at vi skulle lande det her QI på en bred landingsbane, så kan det være et enkelt V, det kan også blive et dobbelt V, inden at vi finder en rigtig god bund, så man har masser af tid. Så jeg vil hellere samle lidt kontanter på sidelinjen, i stedet for at måske at drøne ind. Så kan det være, at der kommer nogle regnskaber, og der er en aktie, som man har drømt om at eje i sin portefølje, som nu er der, hvor man tænker, jamen nu køber jeg den også, og det er måske et godt regnskab, og så køber jeg den. Så det er jo også, igen, hvad er du for en investor? Er du sådan en langsigtet? Og der mener jeg ikke om en måned eller om et halvt år, men kigger du på aktien om 3 år og har tænkt, jamen det her, det er stadigvæk branchen, jeg skal være i. Et godt eksempel kunne måske, jamen har Ericsson virkelig fået vendt bøtten og fået fat i det her 5G, så videre, ikke? Er Hintz og Maurits, jamen kommer de tilbage, på trods af, at de har haft det her svære valg? Jamen, det er jo ikke de der 3-4%, der gør det nu her, men det skal jo være, at jamen, så kan den komme op i 200 måske i Hintz og Maurits. Og det er begge aktier, som du har i din millionærklub, yes. Portefølje, Hintz og Maurits og Ericsson. Lars Persson, hvad er det så for nogle aktier, du drømmer om? Er der nogen, du går og drømmer om, du godt kunne tænke dig at have ind i millionærklubens portefølje? Jamen altså, jeg kunne da godt håbe på, at Pandora endelig fandt en bund og skabte noget god historie. Jeg egentlig lidt og kom tilbage. Man kunne også håbe på, at Novo kunne komme ud og fortælle nogle gode historier, hvis man skulle tage nogle af dem fra den danske hylde. Der er flere i Sverige, men, som jeg har på min kandidatbænk, som ligger og tænker, men forhåbentlig kommer der en eller anden god historie, men lige nu der er bare de fleste af aktierne, de ser rigtig kedelige ud, og så skal man huske at stoppe hænderne i lommen, og så få varmen med de her penge, der brænder i lommen, fordi man tænker, de skal ud og arbejde, men en gang imellem, så skal de jo stå på sidelinjen. Jordan eller Sudan, hvad vi nu kalder dem, det var et godt eksempel på, at dengang der var finanskrise, et år eller halvanden før, at finanskrisen gik i gang, der sagde de, nu var der ikke nogen interesse, altså det kan godt være, at ejendommene var interessante, fordi de køber ejendomme i København, men de var simpelthen blevet så dyre, så de måtte holde hænderne i lommen og ikke købe nogen. Og det er også lidt det, man som investor skal gøre. Lige nu, der raser en storm derude, og det er dumt at sætte en 100 kroner sæd i vinduesprækken og se, om den blæser væk. Ikke? Det er lidt sådan, jeg har det i øjeblikket. Så hold nu hænderne lidt i lommen, og så lad der være nogle andre, der har større muskler end Lars Persson og Lars Svendsen og herr Jensen og fru Pedersen til at købe aktien op, sådan, så vi får sådan en bundformation, når det begynder at stige. Således lød de gode råd altså fra Lars Persson. Det er måske lige tidligt nok at kaste sig ind i aktiemarkedet, men ikke desto mindre. Altså skal man selvfølgelig holde øje, hvis man vil være med, så er man jo nødt til på et eller andet tidspunkt at slå til, når prisen er rigtig. Lars Persson, vi lukker med de ord. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, allerede når klokken den er 9:05. Tak for i dag.